yes ak sunu sam ba lu yes lañu wax ay maram kon loolu def ba dañ koy miras dafa ñu wax ak ñu la duggal ko to jodi gi di xal la manam lañ baxo agal ñu nit gis ñu ko ngo agal waaju ñu ci lu ko yes wa dafa tan ñu préparé ñu préparé ñu taw ne ñu jox ñep waye ke ma ngi lu agu ci loolu kon dess woon ñu ko miras wote aw ta taw xawu lu ciobare wu xawu keneen manam bu kenn ne man na ko agal ngir yalla kenn duma jox dara da fat na am lu dën ka ñoo ñu ko ci agal kon wala mu dën ka ñoo wala mu dën ka ñoo ko ñu ko miras da gis ñu ko mëna agal ngir yalla wala ndax illa an yaqulu dara bu dafa waxon ni bu hajju def na agal xam ñu wonis mu dikasa ci nangam fa hijjajun kon ay at lañ ko def ta awulay ni ñaaru degin mako manam lam waxon rek ne momi wax ni nañ ma adjali bu fekke da am kuko nango adjali ngir yalla nga xam dir ko jox dara nga xam ala jangi fi kon ba bok koko ñu jubok mom ci lu yes la moromi adjaji te yar xam nga da waxon nañ koy don mu ne nak amna yari digeen ci mu dawana bu fekke ni waja dafa tuddul ab lim rañal kon niki mu ne djuroom ben million yi wala djuroom ñaari million yi nañuma ci adjali te bolé wu ci wa to matla xal man ay hani taqyid bi hadami khawfi dayhati mahjuri wa amma jisa ci djuroom be ci djuroom ñaari million yi ba djuroom ben yi adjal leen bu ci rek la wax xam nga kon tud na ak lim rañal ko te lim bi wax xam nga ëpp na genn acc te ñewul genn acc dong la wax ñewul ay acc la wax wa fofu mo am ñaari deggin ñen ñi dañ ne batay atté bi du soppiku buñ ko adjalé genn acc la dess dañ koy miras ñen ñi ne dedet buñ koy dañ koy adjalé ci juroom ñaari million ya bu dé mom ba juroom ñet ba fuk lu toll lu mëna toll ci adj rek dañ ko adjal adju toll non tax tud na lim ragnel ko né nañ ko ci adjalé té baala andi bolé ci tax dañ hujju hanni bi kaza wala yuhajju hanni bi kaza fofu mom ñaari deggel wa dafa hadju wax na al musanna lañu tabon wa dafa hadju wax na al musanna lañu tabu wa in sada al bant ukli hala ujratu fi tay ci atay min hayana ñal ko ragne la yoro ci ko xamni doon fofu na ko xamni deggel ni ci taxo am joxam ko lañu ñal ko ñana bu fekke ni waji lañu den ka ni dañu mëna bu ajali ci nañu ko joxal nangam ñu gis ni loolu wax nañ ko jox bu kat ëpp na lu ñuy fay ëpp na lu ko wara fay waaye man dara ñu jëlé dara ñu ko wara jox bu te japp na ñu ndako duglé may ndako ko duglé jox na ko duggé ci duggé ba ko ñu rédam kon baax na kon ñu ndax loolu man taamu kam taamu jox ko la wax loolu dañ ca la ndaa dama ñu ko wax dara ñu ñu mëna bu ajal mënon nako joxal nangam ñu xet loolu mu wax na ñu ëpp lu nga jox ay maramu do ñoom waaye japp na ñoom dafa ko jëlé na rek tax ñu wax loolu man ko ko def ko jëlé na rek kon bu fekkee diine yi dëkk ci wara dam kenn du wax dara kon loolu la def waaye nag bu fekkee ci wara dam nag dañu ñëpp ko maramay alal te waxoon nañu laa waxtu yëpp ni waa di fi wa in hayyana bam ragnal ni xayra waris ni kudul ajral ni wala mu yëssan ni tëtt doo dara sii da kon yokkaleef ko sunu sunu ci la ko ñokale ko ñu war ñu ñu lam war ba doon gëna ba jëre ci mu ci tayé maram sama ci ak yaram man da waxo ni du la taamu ñu adam ñu di de ko fay lu ñu fay ñep mu dañ mo la ko xet mané kon du ñu ko yokal ci yaram lañ da fay ñep ñu ko fay lañ da fay ñep ñoko ko ci yaram do la waam tax dañ ñu ngi ngi wax na la ja taamu won na ba ta ta ñu do xalul ko nangum da bañ ko waaw bëgg defa mom ñu defa yépp dafa gant xéet la ñu ko bokkal ci yarab ñu ko xamé na fa yépp dañu ko ko ci yarab da xam na ngandé dafa tok moy sama torop bi sama tok na gëna ko ko ak ñu ko jikko wax bu gant ñu ngor la ñu ko mëna ñu ko xaar ñu ko xaaral da xam manam ñu ko xaaral ñu ak am na sax ñu ko xaarat man na amat ci ko xéer rek da xam na ngandé mo ko tan gëna sama o jira top lool lo ak fay lo ni sararat ñu ko ma saaji sax dong ñu ko ko ma saaji xal wax bi ku ne ak jaam ko ak jaam wa sabu ak gon wa ibnu rat ni lan ko yoon mana wajahnya bangku ni dia amin atmaya dan sah dan sedih sedang kamu dan ini syar wajah ini mana ajar wajah saat tahu kamu mana ajar sama yang dulu dan ini syar bahan masna ajar ini sehat kena lalu masna ajar ini terkudai dan buku satu kena begitu sehat kena masna ajar ini syar kundu kejujuan kundu kejujuan dan hanya berajar di bahar matah mudian itu jam adana dan jam adana adana warik kami ni syarat wahana yang berajar di bahar nanti jiwan dah matah mudian ini merata dan lewat jam kan di bani saya kan kun jisman nanti jiwan dah sekolah ni ada di bahar misal kami ada di bahar jiwan saya dan kena tak pernah terap membantu dan bisa tak rasa kita wajib dan kumasa lagi saya kan masa ni ada ini besar bayi dan yang tak ikisan walau nabi nang dewar lewat kuas jin kuni dengk dasar akur jinnya lehu manye abjanu gane nukteh dan berimu aja farlo yang abis itu dia ada lewa nala nang mewah tu lekuma aja lebih sebaik ko gadis nak ko ham nyebang nala wae ya udahlah merumat ngana kaya aja lejo lefau nun nak lah dah waduh alu jam lejo nun cukup bayi dek kada jinnya ngini nala wala gadis jam itu aja lagi tapi lefau ngana garna ya bahaya dali nama kamu korang gajis semua bahasa di dia tersebut untuk kita tahu kan nama kau he abjang lah bahagam lah ini sudah baik kan dia selalu ada lagi kalau akhir ada lagi dengan jauh ya kau harus baik sepos nah ya dosa kau mengir mana nyata hamrat nyata ponsa bicara ya dengan hati saya dengan saya berasa nih kini mengatakan dari sekolah ini sudah lanjut dengan sudah lakukan kan lebih saya lewa kakan menjalan dan mulai wakil mendor lah dengan jual kuduk aja lagi kita tahu abjam ini sudah lakukan ini dalam mana kau itu jamba. Amla wahna wala bunuh al-habdu sama kharba bukhar biyatihi wa sarat jenayatan sirakabatihi. Wa illam yujad lam man yuhiku am jenayat minga khamni sama tubuhna kum waji min matani hita tandala cibara dombo hujja kan agalefku kun agalef minal mungkini tandala ci agi japuliga anam man bani bengkang bawa khamni kini agalina bawa kabirif sanggam dana ko bo ko bu no nangam lan ko doxal da wax ni ma ajali doxal nak na ajali nangam dama baye ko ci dere sangam ni xot na ni wax ken ni ngi xol ko nga baye ko xof def taw taw ni wax tot ni ken ni ngi ko na ko ndi xot dara bu gëna jëna naté te ni wax day ca tay te ni wax ko ko fay ni baye ko xof dama ajali dara ni xot ni xot na taw la xol dara bu waxam ndax ni waxam mën ta fay lol kon ni xot ko xamne ko xofal rek kan mun fa baye ko ajala gari ndax wala sama ak don tu don ni bari don ko ñu lan ni bari sa ni la bëgg waye la wax man ko way ni sa bëgg sama na ñu tambalé fa illa an yanna hamara ba dafa bañ dara da waxo ni ci ne ajala na baye ko bari sa ngam su ko mu na tat ni sa bëgg ni wax ni mom lañ ko fay tan ni ñoo ci la kon tan ni rasul ni kon ak dañ lay rek ko la dañ wax ni ko dañ waye ndax ma mo wax ni ci lay ala ni mën ta baye ko rasul ni ko baye da na wax mo ne tan ni ñoo ko dama ci no war na ko al hajj adda bi nafsi ci bopam man ishaadu di jaye ni soro loga te mu nan ko bo ci yene dara dara ni far ko mo lay ak farata wa mafhumuhu annahu inna bihi an nafla fala yaqahu fardan wa huwa kadhalika wa yanhaqidu nafla dama na xamra ni mom tambal ci kon ñoo ko wara def way dama wa tan ni far ko mo bëna ñu dara mo ni no bu aajo ba ngay armal ngay fakk soro nañu soro nañu ni dou lay armal armal bi ñu lay jël ko ñu xala ngay fakk soro fi armal na len ta ñu soro ñu dou ko mo lay armal armal bi sama jël ko ñu fassal rek ba armal do mo ñu soyo ni ndax ñu ramé ni dafa defé ñu lay wala am ñu xara xam rek def ko xam man soro lo ma ñu lay lay aado fofu moy ko taw nga fakk soro ba ajal do su la na kon soro def lolu wa illa an yuhraf ala shahid bayna an-nas wa la yusatun kun illa bada min sawn al-haq wa la kun sawda nga tok ci ndof wa wa khana takhawna warisuhu ajaba min maqamihi wa takhawayan fi ci banu man yakhufuhu ana ko jindi fi hajati bi ak ki nga xamne mom moy ajmu bi da wax ne ko jël nangam ajana ma xam nga man non daaw bi yep man nga rek daaw taaw ci ban man da wax ni moy nga xamne mo ay nabi defa ci tabu tan kan dama won ku may agal rek ci ma dox ko nangam mala ko neena bu diine mana ko agal ba yag na faatu kon mbokk man nañu agal ak ana mbokk man nañu def agal ak waaye ñu faatu ñu mala nak ban mo mbokk man nañu def agal tam day tambal ak armal waaye ma suñu fa ko reew waaye da nga ñu la jëw rañu nak ko ko ko lay agal ñu fay tan nañu tan jël ko tambal ba yag faatu kon mo agal na man nañu agal ak amna waxna fala yam tassu fal haqq bi nati wa yaqum warithuhu maqamuhu fa yakhudhu bi nafsi aw yastajiru man yakhudhu wa lahu al fadlu wa alayhi al naqsu hadaba man nana maru aji dok ko nako kafat de ko law nak ba defo defal dal di defo defal ko man ko nangi wa yastamihu al qawlu al ihrama sawa an kana warithan aw ghayruhu wala yakmilu ma fa'alahu al awwal man war wax lay manam mo ni ñu dana da ko faato da tawal tan bi do yes da armal am do yes tan bi ci bopal da waaw la tax tan bi ko reel wa yasta al mufut min al nadi al mushtarat al ihram minhu wa min miqat al mustajir ha fi tafah waqt wa illa fa min nadi ma do ko ma do ko hajju ni da wala ni bari ban fakkane fa lañu armalé man mu mujjé ñoo dana la ko faato fa xolé armalé wala bok fa ci farké ñoo ñu dara ko armalé ci waaji ko fay ñi xam waaji ko fay dara aji tay fa ñoo armalé ñu waaji am nañu fo ci ko wax tayata rek wax tax waxate ñoo ñu waaji armalé rek fa nga xam ñu agga ko rek ñu waxté la xat wala yu xata dara farajuman faratay ko xamni xubba ajeef ni xam xolé ko ñena bu la ajalé nak taxul ak wacc la mo xam ko dund la mo xam ko faatu la dañ ko ajalé dal taxul ak wacc tamit sa bu ñu xam ni waxal ko xam ni ci dund mo la gëna wër moy dañ ko ajalé ci dañ ñoom te dañ acc ta faadu dañ ko ñoom ni ajalé dañ ko ajalé gëna am taxul ak faatu wacc ko sa ta mëna ko tebe ko wonte taxul loola dafa ci ñu wacc loola ndax dana ci am tiyaba la dig am tiyaba mo wala xol ñu nako adaram nafaqati tiyabay da tansu adja da duha ak ñam da lu gëna wër moy ku ñu di ajal da tax mo am tiyaba adja waaw wax ji gëna wër moy mi la ajalé itam da nga am tiyabay ala da nga joxe ñu aju ca ak dimbali gën ko dimbali bam def jaamu yalla gu mag goge ak ñaan yoy mu fay ñaan lolé da nga ci am tiyaba way jëmmi tiyabi ajgi ci bopam mom mom mi nga xamni moko aj mokay mom watax muna fa yahsulu lahu tawabu hamlihi ala alqudhuhi wattadarruhi lillahi subhanahu wa ta'ala ibn farhan day wax ne tawabul hajj lilhajji wa innama lilmahjuji hanhu barakatud duha'i wa thawabul musahadati manam tiyabi ajgi ki def ajgi mo koy mom ki ajali nak mom da nga moko dimbulé bam dem ba def tuyaba ju re jojé wa kon légui dana ci am barket ñaan nga ak tuyaba dimbulé gam ko dimbulé bam def lu bax lolé wax sax na wala yef ko to farad man ñun ko def farad tan sala dañu ñu sama xomu farad na xomu mo fa ka rek la farad ñu ko do jere ko dara ay na xamut na nga tax ko am ajgi na fi la sax mo tay falaw xala rek wala yukku tobi ne man hojja hanhu wa khayru ujrati nafaqati wa duhai la shamilu huma ne bu talif ko waxal lol rek nekul amalu dal ni ngi dund lumay tiyabay ala da nga joxe ak ñaan yi nga xamne la ko koy ñaan tiyab ko taxaman tiyab waxu lol rek mo gëna gatt waruknuhuma sin ponk ñom ñaar dafa jublu ajak umra al ihramu moy armal ajak umra da am ñetti ponk yo xamne ñoko bokulé moy kenn ku ne ci ñoom ñaar am nga ko mu jëkki nak armal bu jaalé dana ci tek wër dana ci tek itam tok safa ak marwa yoy mom ñoom ñepp ko am mu dess na taxaw arafa mom muy ponku ñentel bi acc kep ko am kon day wax nak kon ñetti ponku yiñ bok doora jaalé ci taxaw arafa ko tax mu ne waruk muhuma seen ponku ñoom ñaar al ihram moy armal moy nga yéene ci xol dugg ci acc gi ba yene ci soxol dug ci xomra gi lolou mo tuddu armal amna yu ci and nak niki labbe ka jang yenen waye deug armal gi mom moy fas ci xol bi rek

julli gën bëggon nga julli ko bala nga armal arano gi top ak julli defo ko mi bayu melne nga delu wat la ci la nga waxon ne umra mom waxtu armalam moy waxtu la soobe rek ci atmi nga sété ci illa lil muhrimin dara ñel aji armal bi hajjin ci aj kon fal yatahallulayhi dana dem ba ci yari yewi kom ya da wax ni bo xose armal aj mom yoy jamono li fek yewi ko li fek defo yar yewi ko yi nga xamni mom la aj am do man armal humra yar yewi ko yi moy bisu fukel bi bo xese minan ba sanni jam ray haqa ba lolou moy yewi ko bu ndaw bi moy le ay won yep sañ waxtu dara xala meef na mala nga xamni yu rabbu def na ko delo bi ak mom in khashiyan dem ragal na dayahan ak sanku manam bu fa ifada te fek doxon nga safa marwa lolou moy yewi ko bu mak bo wa jigen rabbu ayatul lako te lat ko lañ batay ken sibatu ko kon jappal ne umra mom waxtu wala sok armal ko ci atmi bam dess na bu xasi armal aj bo xasi armal aj mom na nga bayyi ba def yar yewi ko yoy nga xamne mom la aj am door man armal umra okuriha sibef na armal umra yit bahdahuma ci gannaaw yar yewi ko yoy wa qabla ghurubir rabih ak ci dekk soxuk bisub ñentel ba aw neena bu fekke ne armal nga aj ba nopi ci aj ga yar yewi ko yep def nga ko waye nak bisub ñentel ba soxugut bisub ñentel moy bi newon tay ji di alal ba moy bisu fukel bi kon da nga ci tegaat ñet waaw nga xamne kon bo ne alal ba ngay tek alxamis aljuma gaaw nak li fek bisub gaaw ba soxugut waaw yoy jamono da ñu sip nga armalal khumra teul nak fa in ahrama biha hina isin sahha ihramuhu lakin la yafhalu shay'an minha illa ba'da ghurubi shamsi aw neena su fekkene nak ba nga noppé ci yar yewi ku ya ci ajga da nga armalul khumra te fekk bisub ñentel ba soxugut ñu wax ne def nga luñu sip mu ne duté armal nga armalul khumra mo wërna waye bul def dara ci khumra ga te fekkul bisub ñentel bobé sox manam jant ba sox ci bisub ñentel bobé ñu la waxoon fa in fa hal shay'an minha qablahu fala yu'tad bihi ala al madhhab ana bu fekke ba nga armalé umra ga def nga dara lu ca bok te fek bisub ñentel ba soxugut su boba lolé nga def kenn duko wañiwalé day mel defago dara nga xamné fa law tahallala minha qablahu wa wati'a faqad afsadaha fa yajibu alayhi itmamuha wa qada'uha yana bu fekke da nga armal umra gi te fek bisub ñentel bobé soxugut nga dal jall wër umra ba dal dox safa ak marwa dal dem watu dal dem jotek sa soxna niki nonu bu su boba dañuy japp ne legi da nga melni ko armal dong ba def ba nopi nak wolbeuti ku jotek sa soxna da xam nga ma nga jëf jëk jant bi sox ci bisum ñentel wi kenn duko konté day melni kon armal dong nga defagun bu armal humra te wolbeuti ku nga jotek sa soxna ndax wër ba nga wër ak dox ba nga dox sa faak marwa kenn faali wuko su boba day melni armal nga humra wolbeuti ku yak ko kon su boba da ngay motti goge ba nopi wolbeuti ku nak fayaat ko wa makanuhu birabu armal laho ñel aj lil muqimi ñel aj sax ci makka makkatu moy makka rek a neena bo bëgge armalal aj te fekk yow bobu ya nga makka don ci deko fu way yoy jamono fa nga nek kon neena ci bir makka rek fofu armalé mu bax tew na gonu diba soppef na al masjidu jakka ja manam sopp nañ nga dem ba ci jakka yi kaaba ga nga armalé fofu ka khuruji din nafasi niki gennu borom yaatu limiqatihi ba ca miqam manam bu fekke sax nga sax makka bu dekk ak doxandem rek la kon bu fekke am nga yaatu ñoo bëgg nga baña armalé bir makka te dem ba ca sa miqam nga xamne bu bayiko won sam rew ci ngay armalé yaatu gi nak moy man nga fa dem armalé fa ñewaat makka bala bisub tarwiya moy bisub juroom ñettel ci wéru tabaski ki amo yaatu gogu nak xam nga li la wax sopp dong la kon say bo armal rek bir makka ndax sopp rek lañ wax wala ha borom armal ñol umra nak ha dara dara umra so jëg lewa makka nam ihram la ha ñol umra dafa nga sax makka borom ihram ak ñol ihram alhamdu moy allah ba ñena bo nekké bir makka dafa seeni armal umra nda ihram ran xam nga ni ko xalé kan mo la kene xam na ak te xat na ko ma kan ni ko ko faaw nga jenn xoram gi dem ba ci xel ja xel ba ko do jenn Allah mo xam na xef na faara bu léegi nag boo nekkoon biir nag nga bëgg armal alxumra mbaa ak goo xam doolu kaloo xumra te muy xiraan soo bobaal nga génn ba ci xillija foofu nga armale xillija nag foofu armale baax na waaye wal jihirraanatu jihirraanatu aw laa moo ba nee su ma tanxiim mu topp tanxiim xillija moom foofu armale baax na waaye boo mene armale fa ñu wax jihirraana wala fa ñu wax tanxiim moo ci dem wa in lam yaxruj ngeen jëmit aada kon lu baamu tawaafoo waram ba wa sax yoxoo ak doxam nga kasaal marwa baadaho ci ganaaw génn gan xam nga dama wax ne boo dee armalal umra